Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 1 stycznia, jest 15. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. System losowy przydzieli sędziemu sprawę. Resort Sprawiedliwości rozszerza pilotażowy program. Chcemy, żeby ta Temida była naprawdę ślepa, żeby to ślepy los decydował o tym, która sprawa trafi do którego sędziego. Kamil Stoch prowadzi po pierwszej serii skoków w konkursie w Garmisch-Partenkirchen. Ukraińcy wprowadzają na swoich granicach biometryczne kontrole. Wybiórczo mogą być kontrolowani także Polacy. W sądach w całej Polsce rusza system losowego przydzielania sędziów do spraw. Po sprawdzeniu pilotażowego programu w kilku sądach resort sprawiedliwości rozszerza aplikację i to już nie przewodniczący wydziału, a komputer przydzieli sprawę danemu sędziemu. To kolejna zmiana, która ma służyć przejrzystości wymiaru sprawiedliwości, mówi wiceminister sprawiedliwości Michał Woś. Niestety każdy sędzia, każdy prawnik właściwie wie, że było mnóstwo mechanizmów manipulacji, w tym słynna prowokacja dziennikarska sędziego na telefon tak zwana, kiedy ten sędzia, myśląc, że rozmawia z przedstawicielami kancelarii premiera Tuska, był gotowy ustawić taki skład, który byłby bardziej przychylny, właśnie stosując te mechanizmy manipulacji. My chcemy z tym absolutnie skończyć, chcemy, żeby ta Temida była naprawdę ślepa, żeby to ślepy los decydował o tym, która sprawa trafi do którego sędziego. Na razie aplikacja do losowania będzie działała w sprawach pierwszej instancji i w składach jednoosobowych. Docelowo we wszystkich sprawach system losowego przydzielania sędziów powinien zacząć obowiązywać w kwietniu. Pierwsza seria skoków drugiego konkursu turnieju czterech skoczni już za nami. Startowało 6 Polaków, ale do drugiej serii awansowało 5. W 30 nie zmieścił się tylko Jakub Wolny. I najważniejsza informacja: po pierwszej serii liderem jest Kamil Stoch. Wchodzi w życie nowa lista leków refundowanych. Znalazły się tam m.in. preparaty dla chorych z niewydolnością trzustki, mówi wiceminister zdrowia Marcin Czech. Zyskają na pewno chorzy, którzy mają stany zewnątrzwydzielnicze i niewydolności trzustki, które spowodowane są przewlekłym zapaleniem trzustki, resekcją żołądka, zmianami w drogach żółciowych. Na leki refundowane mogą też liczyć chorzy na raka płuca, jelita grubego oraz dzieci z hemofilią. 2 osoby zginęły w Brandenburgii w noc sylwestrową podczas odpalania sztucznych ogni. W Lipsku doszło do burt. W Kolonii i Berlinie odnotowano przypadki seksualnego molestowania kobiet, jednak nigdzie nie doszło do powtórki sytuacji sprzed 2 lat, kiedy to takie napaści na tle seksualnym były masowe. We Włoszech w sylwestrową noc rannych zostało 212 osób, w tym 36 poważnie. Osoby te ucierpiały w rezultacie odpalania materiałów pirotechnicznych. Włoska policja podkreśla, że 5 rok z rzędu nie było ofiar śmiertelnych. Spokojnie minęła także sylwestrowa noc w Polsce. Policja nie odnotowała poważniejszych zdarzeń. System biometrycznej kontroli cudzoziemców obowiązuje od dziś na granicach Ukrainy. Pogranicznicy pobierają odciski palców obowiązkowo od obywateli 70 krajów świata. Obywatele państw spoza tzw. strefy ryzyka, w tym Polski, są sprawdzani wybiórczo. Odciski 5 palców prawej ręki pobiera specjalny elektroniczny czytnik. Obywatele zachodnich państw mogą być poproszeni o poddanie się biometrycznej kontroli. Zależeć to ma od oceny pograniczników. Obowiązkowo swoje odciski palców na ukraińskiej granicy muszą zostawić obywatele 70 krajów podwyższonego ryzyka, m.in. Kongo, Dżibuti, Iraku, Syrii, ale też Rosji. Zaostrzone zasady kontroli na granicy ukraińskie władze tłumaczą wymogami bezpieczeństwa. Ukraina zapowiadała też, że od nowego roku obywatele Rosji będą poddani obowiązkowemu meldunkowi. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Wieczorem i w nocy pochmurno, na zachodzie Podkarpaciu przelotny deszcz, w centrum i w Małopolsce mglisto, w górach porywisty wiatr. Od minus 3 stopni w Małopolsce do plus 1 w centrum i 3 na zachodzie. Jutro na zmianę chmury i rozpogodzenia. Na zachodzie niewielki deszcz, na Mazowszu mgłę. W Augustowie termometry pokażą 3 stopnie, w Warszawie 4, w Szczecinie 5, w Rzeszowie 6, a we Wrocławiu 7. Trójka. Program Trzeci. Ogłoszenie społeczne. Ryż, mąka, dżem. Krótki termin przydatności do spożycia. Nie sprzedajemy, do wyrzucenia. Panie kierowniku, mogę zabrać kilka do domu? Cała rodzina się naje. To niezgodne z przepisami. W Polsce marnuje się miliony ton jedzenia rocznie, podczas gdy tysiące osób żyje na skraju ubóstwa. To paradoks niedożywienia. Banki żywności ratują jedzenie przed zmarnowaniem i przekazują je potrzebującym. Od ciebie zależy, czy dotrze na czas. Wejdź na bankiżywności.pl. Ratuj jedzenie, które dla innych jest marzeniem. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Barbara!

Naprawdę nie wiedziałem, ale bardzo się ucieszyłem. Dodatkowo około 3 nad ranem, kiedy mija stary i rozpoczyna się nowy rok, świetnie śpiewa się wspólnie ten refren. Najwyżej było na samym prawie początku, w 1994 roku, Hey Jude na miejscu 8. A utwór początkowo miał się nazywać trochę inaczej. I was driving out to John's house after John and Cynthia had got divorced. And I was just going out to say hello to Cynthia and Julian. And I started coming up with these words. In my own mind, I was kind of talking to Julian. Hey, Jules, don't take it bad. Take a sad song and make it better. You know, be all right. So I kind of got the first sort of idea on the way out there with this Hey, Jules, as I thought it was going to be called. Mówił Paul McCartney, kiedy John rozstał się z Cynthią, jechałem do Cynthii i Juliana, żeby ich pocieszyć. I zacząłem sobie gdzieś tam w głowie układać słowa, mówiąc do Juliana właśnie. Jules, nie martw się, wszystko będzie dobrze. Tak to się wszystko zaczęło. No a potem zmieniłem na Hey Jude. 24 top wszechczasów. Pozycja 45. Świeci neonami prawa strona, lewa strona. 17 minut po 15, jak zwykle ponadczasowy kult. Był taki moment, kiedy myślałem, że może pojawi się wersja 2017. Był taki moment na początku XXI wieku, kiedy ten utwór uparcie przez trzy kolejne lata lądował na pozycji 8. Od tej chwili adres mailowy do 24 topu wszechczasów to lista osobista polskieradio.pl. Na 44. Smutny rok był dla AC/DC i wcale nie dlatego, że 12 pozycji w dół. Przy Billie Jean tańczyłam, Night in White Satin śpiewałam z całych sił, choć głosu nie mam, a na Lullaby emocje się przelały i płakałam bardzo. A mój 7-letni syn patrzy i nie wierzy, co się z matką dzieje. Lista osobista polskieradio.pl, obiecuję, wszystkie czytam. Nie o wszystkich oczywiście mogę opowiedzieć. 43. Thank you. can't tell if this is true or dream. Deep down inside I feel the scream. This terrible silence stops in there. Now that the war is through with me, I'm waking up, I cannot see that there's not much left in me. Nothing is real but pain now. Hold my breath as I wish for death. Oh please God wake me. Back in the womb it's much too real. In pumps life that I'm a can't look forward to reveal. Look to the time when I live, then to the dude that sticks in me. Just like a wartime novelty, tied to machines that make me be. Cut this life off from me. Hold my breath as I wish for death. Oh please God wake me. prawie za minutę w pół do czwartej. Czegoż chcieć więcej? Mało reklam i piosenki w całości. Tomasz z Bangkoku w gorączce, Małgosia w Oldenburgu w dobrej formie i Basia w żarach. Metallica piętro wyżej niż przed rokiem z utworem One. Na Facebooku 24 Topu Wszechczasów ponad 125 tysięcy osób. Zapraszamy do odwiedzin. Czynność Januszowa. Niektórzy tak mówią, podobno, według Kasi, o słuchaniu Topu Wszechczasów. Ale razem z Kasią stanowczo zakazujemy używania tego określenia, jako że najlepszy tato na świecie, czyli Janusz właśnie, gwizdzę sobie właśnie piosenki w lokomotywie. Dziś musiałam wyjść na moment, włożyłam zatem słuchawki na uszy i poszłam z trójką. Przejście dla pieszych, pan z dzieckiem w wózku i również słuchawkami. Ja nucąca Streets of Philadelphia Springsteena, jedno spojrzenie w oczy, jeden uśmiech i oboje wiedzieliśmy, że słuchamy tego samego. A tu robi nam się mały festiwal. To dla Eli z Pławem, którzy słuchają w tym roku znów Metalliki osobno. free, never me. So I don't need to give up. Ooh. Never free, never me. So I don't need to give up. XXIV polski top, nie polski, top wszechczasów. Najwyżej w 2010 na 25, w tym roku troszkę niżej niż przed rokiem. Te wszystkie wspaniałe statystyki przygotowane przez naszych słuchaczy, a także muzyka, wydają mi się mimo wszystko tylko i wyłącznie ścieżką dźwiękową i tłem, chociaż tło to brzydkie słowo, do rozmów z państwem, bo te rozmowy 1 stycznia są inne niż w którykolwiek dzień roku. Trochę nam się robi biała flaga Republiki z tego. Pani Adela, która wciąż trochę jest z Białegostoku, napisała z Argentyny. Pani Marta z Islandii, z Keflaviku, mówi, że słońce właśnie wstało i zaraz zajdzie. No i bardzo ładne pozdrowienia z Helu dla tych na dole mapy. A Janusz to brzmi dumnie, bo kolejny pan Janusz edukuje swoich pasażerów w taksówce z 24 wydania Topu Wszechczasów. 41. It's been 7 hours and 15 days since you took your love away. I go out every night and sleep all day since you took your love away. Since you've been gone, I can do whatever I want. I can see whomever I choose. I can eat my dinner in a fancy restaurant, but nothing, I said nothing can take away. We'll be right back. friend's mama in the backyard. All night in Winterway. I know that living with your baby was sometimes hard, but I'm willing to give it another try. Niecałe 19 minut brakuje do 16. Najwyżej było na samym początku w 1994 roku Sinead O'Connor i Nothing Compares to You na pozycji 7, w tym roku 41. Dzielna babcia Marysia miała przygodę na lodowisku, 4-miesięczna Julko pozdrawia i wspiera. A pan Cezary twierdzi, że 1 stycznia są trzy ważne pozycje. Filharmonicy wiedeńscy, skoki i to wszechczasów. Jeżeli chodzi o skoki, powiedział, że sam obraz i do tego trójka. Ciekawe, co z koncertem w Wiedniu. 40. Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain in the pantomime. Hold the line, does anybody want to take it anymore? Tales of yesterday, we grow the I musi być prawie do ostatniej nuty. I znów, najwyżej było bardzo dawno temu, w 95. na trzeciej pozycji. W 24. zestawieniu topu wszechczasów Queen, The Show Must Go On na 40. Ktoś napisał, że ta piosenka jest o samym topie wszechczasów. Jak to jest usłyszeć swoje imię na antenie? W pokoju obok siedzi moja współlokatorka Malwina. To jej pierwszy top i zróbmy jej niespodziankę. Mam nadzieję, że się udało. Czy państwo wiecie, że wciąż jest piękna tradycja używania kija od szczotki jako wymiennie albo mikrofonu, albo gitary? Naprawdę. I ostatnia wiadomość, podobno Sinead O'Connor o zachodzie słońca w Myszkowie zabrzmiała oszałamiająco. Lista osobista polskieradio.pl. Jeszcze przez ponad 2 godziny to mail do 24. topu wszechczasów. 39. We'll be right back. u nas. Na dworcu w nocy jest tak trudno i wszystko się pękają. Oczy, oczy, oczy. Polska, mieszkam w Polsce, mieszkam w Polsce, mieszkam w I znów zawsze aktualny kult. Najwyżej na 28 pozycji w roku 2004. W 24 notowaniu topu wszechczasów spadek o 6 pozycji. To może coś od 16-letniej słuchaczki. Pierwszy raz topu słuchałam 4 lata temu. To był początek mojej muzycznej przygody i nie znałam ponad połowy i tu wielki wykrzyknik granych utworów. Po tych 4 latach czwarty raz wracam do topu, tym razem doskonale znając i będąc bardzo emocjonalnie związana z prawie każdą z piosenek. A piosenki te to trochę ścieżki dźwiękowe państwa wspomnień. Na przykład pani Magda mówi, że Nothing Compares to You w jakiś przedziwny sposób zawsze towarzyszyła jej w najtrudniejszych momentach życia. I to bardzo często się powtarza, że piosenki to po prostu zlepek przeróżnych wspomnień. Podsumujmy ostatnią godzinę na 46. Beatlesi i Hey Jude, 45. Kult Arachia, 44. AC/DC Highway to Hell, 43. Metallica One, znów Metallica na 42. i Unforgiven, Sinead O'Connor, Nothing Compares to You na 41. Na 40. Queen, The Show Must Go On, na 39. Kult i Polska. I na 38. you.